sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, kung magalit man ang alon ng panahon, sabay tayo. Wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan. Kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa iyo. At kung pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mo ako dahil puso't isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita sa akin, kumapit ka sa